Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. You know the snow is getting colder.

Wojciech Mazolewski. Od czasu pandemii spełnia się w dwóch artystycznych postaciach, no bo jak Państwo wiedzą, Wojciech Mazolewski jest od dawna, od zawsze niemal człowiekiem jazzu. Wciąż występuje w jazzowych składach, będzie uczestniczył między innymi w nadchodzącym festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. No ale jak powiedziałem, od czasów pandemii ma także program, nazwijmy to rockowy, no bo to piosenki z różnych gatunków, z rockiem mające chyba najwięcej wspólnego. Ten program nazywa się Jugend. Jugend to słowo z Dalekiego Wschodu. Ono oznacza zachwyt nad światem, taki nieokreślony zupełnie zachwyt, no czyli troszkę takiej mistycznej iskierki w tej muzyce, no a poza tym melodie skomponowane przez polskiego twórcę, często z polskimi tekstami, bo to muzyka instrumentalna i wokalno-instrumentalna zarazem. Jeśli wybiorą się Państwo na koncert, ten rockowy, powiedzmy sobie, koncert Wojciecha Mazolewskiego, to usłyszą Państwo, jak wciąga publiczność do wspólnego śpiewania, na przykład piosenki Jestem, Jestem, Jestem. Kolejną wykonawczynią będzie Joanna Forbrot. Thank you. Jan Forbrot w nagraniu Bardzo długa noc. To własna piosenka wykonawczyni z drugiego jej albumu Punkty zwrotne, wydanego 5 lat temu. Ta płyta zawiera także książeczkę z wierszami warszawskiej wokalistki i poetki. Poetą piosenki jest niewątpliwie od wielu, wielu lat Cat Stevens. Cat Stevens wielką sławę zdobył jako wykonawca melodyjnych ballad już w latach 60. XX wieku. W latach 70. kontynuował tą piosenkarską działalność, no a potem zmienił swoje życie całkowicie. Przestał śpiewać, zajął się zupełnie inną działalnością, zmienił styl życia, zmienił nawet swoje imię. I odmawiał wszelkiego śpiewania. Wydawało się, że nigdy już do takiej muzycznej działalności nie wróci, a jednak po latach zatęsknił za śpiewaniem i znów zaczął nagrywać płyty. Najpierw podpisywał je Yusuf, no a na najnowszej płycie pojawia się jako artysta dwojga pseudonimów, Yusuf alias Cat Stevens. Album Kind of a Land cieszy się w Wielkiej Brytanii dużą popularnością. W latach 80., gdy Cat Stevens już nie chciał śpiewać, a w każdym razie przerwał swoje śpiewanie, na brytyjskiej scenie muzycznej pojawił się zespół Texas. Thank you. Brytyjski, a dokładnie szkocki zespół Texas stworzyli w latach 80. siłą swoich talentów gitarzysta i kompozytor John McElhone i pisząca teksty wokalistka Charlene Spiteri. Zmieniali style muzyczne, bo zaczynali od takiego podobnego popu, a później doszli aż do białego soulu z orkiestrą towarzyszącą w tle. Wszystkie te piosenki przez wiele lat cieszyły się dużą popularnością. Told me where it began. No one believes in you. I understand. Like a blind man who's lost his way. No one hears a word of what you say. I forgive you. I would believe if it were true. Długa i pełna sukcesów droga artystyczna zespołu Texas, od początkowego gitarowego poproka do białego soulu z orkiestrą. W ubiegłym miesiącu Texas wydał podsumowanie swojej dotychczasowej kariery, album The Very Best Of 1989-2023, a na nim 24 nagrania, w tym dwa premierowe. I do tych nowych nagrań jeszcze sięgniemy w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Bo teraz chciałbym Państwu przedstawić jedną z najnowszych płyt, jaka trafiła do mojej kolekcji. Grupa The Yearlings, duet z Australii. Nocną porą usłyszeli Państwo w trójce zespół The Yearlings i tytułowe nagranie z ich nowego albumu Luck. To duet z Australii o takiej typowej dość strukturze artystycznej. Ona jest śpiewającą swoje teksty wokalistką. Znak charakterystyczny, duże, bardzo duże okulary. A on jest towarzyszącym jej utalentowanym gitarzystą i kompozytorem. No i wspólnie razem, czasem z małą pomocą sekcji rytmicznej, tworzą swoje płyty. Ta najnowsza, jak powiedziałem, nosi tytuł Luck i zawiera czarującą muzykę, która zwłaszcza nocną porą, moim zdaniem, sprawdzi się znakomicie. Tak brzmi zespół The Yearlings, duet mieszany damsko-męski z Australii. Płyta Luck, znakomita, jak sądzę, nie tylko nocną porą. Kolejny wykonawca to znany gitarzysta Gary Moore. Niestety już w największej orkiestrze świata. Ukazała się właśnie seria czterech jego płyt wydanych na przełomie XX i XXI wieku. To ma związek ze wspólnym wydawnictwem, które te płyty przygotowywało. Jedna z tych płyt nosi tytuł Back to the Blues, a na tej płycie takie oto nagranie. Gary Moore przez całą niemal swoją karierę był bardzo dynamicznym, blues-rockowym gitarzystą, ale dziwnym zrządzeniem losu jego największym przebojem była taka delikatna, bardzo popowa, praktycznie ballada znana jako Paryżanka. No a na albumie Back to the Blues wydanym w 2001 roku pojawiło się nagranie Picture of the Moon, to które Państwo usłyszeli przed chwilą. No i to taka próba przywołania klimatu tej słynnej Paryżanki. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej, a w niej, czy pamiętają Państwo jeszcze zespół Eloy? To jest okazja, aby sobie przypomnieć. Niemiecki zespół Eloy zdobył popularność w latach 70., naśladując grupę Pink Floyd. No, chętnych do naśladowania tego wielkiego zespołu było wielu, ale nie wszystkim się to dobrze udawało. Eloy, myślę, był zespołem, który na tym polu odniósł spory sukces, wydał całą serię płyt. One były nawet znane, popularne, prezentowane przed laty w programie trzecim. Nawet nie wiedziałem, że zespół jeszcze działa. A jak się okazuje, prowadzi wciąż działalność pod kierownictwem oryginalnego założyciela i gitarzysty. No i wydał właśnie najnowszy, nowy album zatytułowany Echoes from the Past. Posłuchajmy. Place in paradise.